עבדו בדרך אל ההר חול אדום בסוף היום הם פוסעים אל תוך האור להט חום נורא המקום לא ישוב, לא לא לא ישוב לא ישוב החור בעלתה ברוח הגוברת זקוף הנער למולה ורק המיית רוחי שלי עוברת איי הסר ועוד הרוח מייללת בדרכם אראש ההר וביד האב המאכלת וליבי נשבר בחשיכה לעד אבד קולי ארור הלל ארור היום את בני שלי והמדבר הפסיק לנשום על השער וכל קרה מראש ההר לא אל תשלח ידך אל זה הנער ורד את גופי עבר ושקט בא אל המדבר